1 uur, Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Om de opwarming van de aarde beperkt te houden is meer actie nodig, zeggen beleidsmakers, milieuorganisaties en experts. Afgelopen dag verscheen een rapport van het VN-klimaatpanel. Daarin staat dat de mogelijkheden om de opwarming tot 1,5 graad te beperken snel kleiner worden. Klimaatminister Jette pleit voor meer klimaatactie en commitment. Greenpeace noemt het VN-rapport diep verontrustend, maar zegt dat het niet te laat is om de crisis aan te pakken. Op een internationale donorconferentie in Brussel is voor hulp na de aardbeving in Turkije en Syrië 7 miljard euro steun toegezegd. Merendeel gaat naar Turkije, een kleine miljard euro is voor hulp aan Syrië. De Europese Commissie zegt dat de hulp aan Turkije deels bestaat uit schenkingen en leningen. De zware aardbevingen van begin februari kosten voor zover bekend aan zo'n 57.000 mensen het leven. Miljoenen mensen werden dakloos en leven in tenten en containers. De presidenten van Rusland en China, Poetin en Xi, hebben elkaar in Moskou 4,5 uur gesproken. Waarover werd niet bekendgemaakt. Volgens het Kremlin was het een informeel gesprek. Xi Jinping kwam gisteren in Moskou aan voor een 3-daags staatsbezoek. Het officiële gedeelte begint komende dag. Washington waarschuwde opnieuw dat China overweegt om Rusland wapens, drones en munitie te leveren voor de oorlog in Oekraïne. Peking ontkent dat. Het hoofdkantoor van het nieuwe innovatiefonds van de NAVO komt in Nederland te staan. Dat heeft het bondgenootschap bekendgemaakt. Het fonds moet onder meer innovatie op het gebied van defensie aanjagen. Voor het nieuwe hoofdkantoor is 1 miljard euro vrijgemaakt door de alliantie. Nederland betaalt er 55 miljoen euro aan mee. Het is nog niet duidelijk waar precies het innovatiefonds van de NAVO zich gaat vestigen. Het weer, vannacht wat regen, minima rond de 7 graden. In de ochtend gaat het regenen, 's middags schijnt af en toe de zon. Verder staat er wel veel wind en wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Iemand met 3 of 4 vinkjes, zoals ik, kan iemand zonder vinkjes helpen. Levenservaringen leiden tot aannames in je brein. Die legt je brein dan op aan de werkelijkheid. Op de middelbare school droeg ik meestal een wijde broek en tuniek. Eenmaal had ik een lange zwarte jurk aan. Toen ik de klas inkwam, vroeg de leraar of ik aan het radicaliseren was. Ik heb met vallen en opstaan moeten leren om weer in contact te komen met het intuïtieve. Want vaak dring je juist met emotie tot mensen door. Het is een misvatting dat ik tegen labels ben. We kunnen taalkundig en psychologisch niet zonder labels. Dit is de hartslag van Dilara Bilgic. Ze schreef 2 boeken, de Black Box Democratie, over hoe de samenleving kan leren van vliegtuigongelukken, en het boek De Gelabelde, over vooroordelen en polarisatie. Ze schrijft voor De Correspondent en daarnaast geeft ze lezingen. En ze studeert psychologie, want het meest opzienbarende, ze is 20. 20? Hoe dan? Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Fijn dat je er bent, Dilara. Moet zijn. Kun je het je voorstellen dat het confronterend is voor mensen die ouder zijn om iemand van 20 te interviewen die echt al zoveel dingen hebben gedaan? Ja, nou ja, ik heb geen podcast of een radio genaamd Misha. Dus, Nee, maar ja, wel 2 boeken. Het is echt, krijg je vaak te horen, denk ik, hè? Van ja. Hoe kan het dat je nog maar 20 bent? Hoe oud voel je? Best wel oud. Ja. Ik heb heel veel vrienden die toch wel minimaal een decennium ouder zijn dan ik, denk ik. Oh ja. Ja. Want met je eigen leeftijdsgenoten kun je niet zo levelen? Nou, soms wel, moet ik zeggen. Maar vaak voel ik me toch wel meer aangetrokken tot levenservaringen. En die hebben oudere mensen toch wel vaker te bieden. Ja. Heb je dat altijd wel gehad? Dat je eigenlijk wat ouder voelt dan dat je bent? Ja, ik heb ook wel eens gehad in mijn jeugd vooral dat ik dan op straat liep met mijn vader en mijn broertje. En dan werd mijn vader aangezien voor mijn man en mijn broertje voor mijn zoontje. Oh, wat verwarrend. Ja. Ja, want ik zat meteen te denken, 20, wat deed ik toen ik 20 was? Ik studeerde geschiedenis. En ja, ik werkte wel bij de universiteitskrant. Dus ik was wel met journalistiek bezig. Maar ja, ik ging ook wel gewoon bier drinken en stappen met mijn studentenvereniging. Doe je dat ook nog wel echt domme dingen doen? Nou ja, ik doe in mijn werk wel heel vaak domme dingen. Ja? Tijdens optredens, dat ik denk, oei, dat ging niet zo goed. Maar ik, ja, uitgaan is niet helemaal, denk ik, mijn ding. Ook omdat ik merk dat van die hele drukke settings al gauw voor mij te veel prikkels bevatten. Dat vind je gewoon te druk? Ja, precies. Ja. Ik merk dat een borrel, dat zit nog echt wel op de grens. Dat je nog wel gesprekken kunt voeren. Maar het liefst heb ik gewoon 1-op-1 met iemand in een cafeetje een afspraak. Dat is wel echt voor mij het ultieme genot. Kan je niet tegen oppervlakkigheid? Nee, smalltalk moet ik nog leren, denk ik. Als ik zeg van, nou, heb je het een beetje kunnen vinden? Ja, dat is dan een enige antwoord. Ja. Wat ook al een hele stomme vraag is, vind ik, als mensen dat vragen. Je bent tweedejaars psychologie? Ja, derdejaars. Derdejaars psychologie. Wat vind je van de studie? Verschrikkelijk. Ja. Wat maakt het verschrikkelijk? Ja, ik denk, wat wordt gezien als stof sluit niet aan bij wat ik versta onder universitair niveau. Dus ik ging naar de universiteit met het idee van, we hebben eindelijk dat betuttelende middelbare schoolse achter ons gelaten. Mm-hmm. En ja, toen kwam ik op de universiteit en was het eigenlijk precies datzelfde schoolse denken, waarin je dus een leraar hebt. Die neemt je door slides heen. En die slides die zijn ook prima in het boek te vinden. Dus je herhaalt wat er al in het boek stond, omdat wij dat als leerlingen blijkbaar niet zelf kunnen. En ja, vervolgens is het een multiple choice toets waarin je vragen krijgt die letterlijk ook in het boek stonden. Dus het is een beetje zo'n vicieuze cirkel. Wat me toch best wel veel doet denken aan een middelbare school. En dat is niet heel motiverend. Want je had verwacht of je had gehoopt dat je daar echt goede gesprekken zou voeren. Dat je tot inzichten zou komen. Mm-hmm. Dat je zou leren analyseren. Ja, precies. En de ironie is dat ik dus wel op heel veel podia sta en presentaties geef over psychologie en psychologische bevindingen. Ja. Maar dat ik tegelijkertijd volgens mij in 3 jaar naar 1 hoorcollege ben geweest en verder ook bijna nooit een studieboek heb opengeslagen. Want hoe heb jij jezelf dan geschoold? Ja, want ik kan me voorstellen dat alleen de middelbare school niet voldoende dan voor je was. Nee, absoluut niet. Maar het is inderdaad, en ik denk dat dat is wat mij binnen de journalistiek en binnen de media heel erg aantrekt. Je kunt daarin echt gebaseerd op wat interesseert mij verder gaan. Dus een vraag begint ook bij mij niet met wat is tentamenstof en dan ga je het lezen. Het is wat wil ik lezen, wat vind ik interessant, en dan pas kan ik me er uren in verdiepen en me erin kwijtraken in een soort flow. En geef eens een voorbeeld van een thema binnen de psychologie waar jij je uren in kan kwijtraken. Impliciete associaties en vooroordelen. Dus hoe dat. Want we hebben het bijvoorbeeld heel vaak over discriminatie en racisme. Maar er wordt vaak over gepraat alsof het echt heel erg bewuste mechanismen zijn van mensen met kwade trouw. Mm. Maar wat mij dan heel erg fascineert binnen de psychologie is het gedeelte waarin ze zich bezighouden met wat voor impliciete associaties hebben mensen. En daaruit komt naar voren dat de meeste mensen, nou ja, associaties hebben, labels hebben in hun hoofd, omdat dat gewoon efficiënt is. Maar ja, dat dus ook betekent dat wij allemaal wel bevoordeeld zijn zonder dat we dat doorhebben. Dat onze blinde vlek is. En dat is heel erg fascinerend om, voor mij tenminste, om je erin te verdiepen. Omdat het ook betekent dat hoe meer je weet hoe die blinde vlek er ongeveer uitziet, hoe meer je er ook aan kunt doen. En zometeen meer over die blinde vlek hoor, wil ik horen. Maar eerst over, je zegt labels zijn efficiënt. Mm-hmm. Omdat je dan, je ziet iets en je weet meteen wat het is. Ja, het is inderdaad, het stelt je in staat om een beker als een beker te herkennen. Dus het is ook, je brein gebruikt het om de wereld te kunnen voorspellen en te kunnen begrijpen. Alleen wordt het dus een probleem als je niet door de labels heen kunt kijken en een mens alleen maar ziet voor de optelsom van labels. Ja, dus je zegt eigenlijk van het feit dat we labels gebruiken, dat is volkomen terecht, begrijpelijk, mm-hmm, nodig ook. Maar we moeten ons er wel van bewust zijn welke labels we gebruiken. Ja. En waarom we ze gebruiken. Mm-hmm. En inderdaad, wat daarin je blinde vlekken kunnen zijn. Want je brein, ja, die doet het niet voor niets. Als je brein een mechanisme heeft, dan is dat omdat dat efficiënt is. Mm-hmm. Maar net als zoveel mechanismes in je brein, zijn er ook gevallen waarbij je brein ernaast zit. En het kost heel veel moeite om je daarvan bewust te worden. Maar onderzoeken laten wel zien, het kan. En wat was jouw eigen blinde vlek? Of wat is jouw blinde vlek? Nou ja, wat een van mijn blinde vlekken was, is denk ik ten aanzien van Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is omdat ik, ik ben geboren in Turkije. Ben vervolgens naar een islamitische basisschool gegaan met toch wel vooral Nederlanders met een migratieachtergrond. En dat was ook mijn vriendenkring. Dat was de kring waar ik mee omging in mijn vrije tijd. In het weekend was dat ook meteen de vriendenkring van mijn ouders. Dus ik had wel beelden van Nederlanders zonder migratieachtergrond. Maar dat waren dus vaak ook wel heel erg stereotype beelden. Totdat je naar het stedelijk gymnasium gaat en dan merk je, oei, ik zat er toch echt flink naast. Want welke stereotype beelden had je dan? Bijvoorbeeld dat van de gierige Nederlander. Dat is denk ik ook wel een stereotype beeld wat überhaupt over het algemeen wel in de samenleving bekend is. Mm-hmm. Maar dan leer je heel veel Nederlanders kennen. En dan kom je erachter dat dat toch echt niet... Ik bedoel, je weet het expliciet echt wel dat niet elke Nederlander zo is. Maar nou ja, zoals ik al zei, mijn brein, die had toch echt zo'n ingebakken stereotype. En niet gastvrij? Ja, niet gastvrij was er misschien ook nog wel eentje. Die was verbonden aan het gierige. Oh ja. Ja, dat hoort daar ook bij inderdaad. Ja. En welke labels merk jij worden er vaak op jou geplakt? Buitenlander. Het zijn er zoveel dat ik nu moet kiezen. Ja, Turk misschien. Mm. Irritant ook wel, omdat ik best wel... Ik hou wel van praten en heel veel filosoferen, maar dat kan voor sommigen te veel zijn. Ja, het zijn er heel veel. En al die labels, ik kan me voorstellen dat die ook wel deels natuurlijk gewoon waar zijn. Ja, absoluut. Het is ook, ik bedoel, een van de identiteiten. Ja, ik noemde bijvoorbeeld Turk. Dat is ook een van mijn identiteiten. Dat is het mooie aan, de schrijver Sinan Çankaya zegt. Van identiteiten die zijn heel erg diffuus. In de ene setting voel je je meer het een, in de andere setting het ander. Dus dat is ook helemaal niet kwalijk. Ik denk alleen, als je inderdaad, bijvoorbeeld als Nederlandse burger, je overal voor inzet en je zegt bijvoorbeeld iets over de Nederlandse democratie, over iets anders wat helemaal niks te maken heeft met Turkije, en je krijgt dan toch te horen van ga terug naar je eigen land. Mm. Ja, dat is toch wel heel anders natuurlijk. Dus het ligt eraan in welke context. En Sinan Çankaya die zegt, dat is inderdaad ook in zijn boek 1000 ontelbare identiteiten, van we hebben er zoveel verschillende. Mm-hmm. En soms zijn die ene meer op de voorgrond en soms die andere. En ze zijn continu in ontwikkeling. Ja. Het staat niet stil. Nee. Als jij je identiteit zou moeten omschrijven van 5 jaar geleden, mm-hmm, hoe anders was dat? Ik denk dat ik 5 jaar geleden iemand was die echt op zoek was naar vaststaande identitaire kenmerken. En nu is het veel meer diffuus. Dus als ik dan nu echt 1 samenvattende identiteitslabel moet vinden, dan is dat toch de twijfelaar, de zoeker. En voorheen was het ook zoeken, maar wel zoeken naar een plek om erbij te horen. Zodat je kon zeggen van oké, dit ben ik. Mm. En nu de twijfelaar, de zoeker, en dat is prima. Ja, inderdaad. Ja, vroeger was ik misschien, je wil iets zijn. En nu is het meer dat je een zijnde wil zijn. Dus dat je constant in ontwikkeling wil zijn. En is dat dan ook je kritiek op de universitaire studie? Dat je had verwacht dat dat twijfelen en dat zoeken, dat dat veel meer daar de uitgangshouding zou zijn? Ja, dat het uitgangspunt zou zijn nieuwsgierigheid en niet, mm-hmm, welke stof moeten we de leerlingen opleggen. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Misha Blok. En mijn gast is Dilara Bilgic. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Als je op deze zondag 1 stuk leest, dan deze bergrede van Dilara Bilgic over de splinter en de balk en het doorbreken van hokjes denken. Dit wil je lezen. Blikopeners, spiegels, diepzinnigheden. In een vloeiende taal stroomt het naar binnen. Een meisje met brains dat wat zinnigs te vertellen heeft. Begin bij het verkennen van je eigen blinde vlekken. Jongen, wat een mooi interview met Dilara Bilgic in de Volkskrant vandaag. Heel sterk geschreven en heel interessant te overschouwen in gen en inzichten. Dit boek getuigt van een zeldzame maturiteit op zo'n jonge leeftijd. Wat een inspirerend verhaal. Je doet het schitterend, Dilara. Enorm bedankt om ons te verbinden met deze verhalen. #DilaraBilgic. Nou, dat zijn heel veel positieve reacties. Ja. Voel je dat sowieso veel liefde via social media? Ja, over het algemeen wel. Natuurlijk zit er wat, wat vervelende reacties tussen. Maar over het algemeen zijn de mensen ook wel heel erg lief. Vind je het belangrijk om dit soort dingen af en toe te horen? Nee. Stimuleert het je? Motiveert het je? Niet per se op zo'n manier, denk ik. Ik vind het heel erg lief, je waardeert het. Maar ik denk dat het niet per se een drijfveer is in wat ik doe. En als je haat krijgt, waar reageren mensen het meest fel op? Ik denk voorheen dat mensen het meest reageerden op het feit dat ik een hoofddoek droeg. En momenteel is het vaak wel als ik me uitspreek over kwesties die bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan de vrijheid van een vrouw om te mogen dragen wat ze wil. Allerlei van die andere best wel hete hangijzers in het publieke debat. Ik denk dat je dan echt wel raakt aan de emoties van mensen. En dat zie je ook terug op sociale media. Mm-hmm. Hoe lang geleden is het dat je besloot, ik doe mijn hoofddoek af? Dat ik het echt zou doen was denk ik precies een jaar geleden ongeveer. Ja, eind februari. Maar dat ik erover nadacht en dat ik het wilde doen 3 jaar geleden. En hoe ontstond die gedachte? Ik merkte dat mijn opvattingen omtrent de hoofddoek, maar ook in bredere zin omtrent de religie, de religie waarmee ik ben opgegroeid, veranderde. En dat ik het steeds moeilijker vond om dan vervolgens wel het uit te dragen. Dus je draagt het ook wel naar buiten toe uit. En ik vond het moeilijk dat ik dan enerzijds eigenlijk niet helemaal meer erachter kon staan, maar ik droeg het wel uit. En dat was wel een precaire positie. Ook voor de mensen die je ook daarmee vertegenwoordigt. Want het is echt iets wat je dan uitdraagt, expliciet. En ik merkte dat dat gewoon geen houdbare, gezonde positie was voor mij. En dan moet je besluiten van, dan komt nu echt de dag dat ik hem af ga doen. Ik kan me voorstellen dat dat echt een ding is. Ja, dat was het ook wel. Ja. Zoals ik al zei, 2 jaar lang twijfelen. Meerdere keren, ik ga het wel doen en je dan toch weer terugtrekken. Ook omdat ik dus terecht was gekomen in het publieke domein. Dus de keuze die ik maakte is niet alleen maar aan mezelf gerelateerd. Ik had bijvoorbeeld net een van die tweets die werden voorgelezen ging over een interview in de Volkskrant. Een week erna ging het in NRC en dus in dat Volkskrant-interview ook heel kort over mijn hoofddoek. En dan merk je toch dat het heel veel mensen pijn doet dat het wordt besproken. Omdat het voor hun ook wel staat ergens voor. En het feit dat ik hem af heb gedaan is als publiek figuur niet alleen maar te zien als een individuele keuze, hoe graag ik dat ook zou willen. Dus het bracht heel veel meer dynamieken met zich mee dan wanneer ik gewoon die Lara zou zijn die student was aan de VU. Ja, want je neemt stelling. Ja. Voelde het zo? Ja, het was voor mij meer van, ik wil een individuele keuze maken, maar ik wist dat de realiteit zo is dat mijn keuze ook meteen politiek gaat worden. Hmm. Wie reageerde het felst? Toen ik hem droeg, reageerden de mensen die wilden dat ik hem afdeed het felst. Ja. En toen ik hem afdeed, reageerden de mensen die mij blijkbaar alleen waardeerden om mijn hoofddoek. En het feit dat ik als hoofddoekje in de publieke sector was, die reageerden het felst. Gelukkig zaten er hoe dan ook altijd mensen tussenin die gewoon dachten, Dilara, jij bent Dilara, je blijft Dilara. Eigen keuze gemaakt, wat ik daar persoonlijk van vind, dat boeit niemand. Het is bizar dat je zo vereenzelvigd wordt met wat je draagt. Wat je draagt, ja. Ja, ja, dat is denk ik de pijnlijke realiteit voor heel veel vrouwen. Dus niet alleen met de hoofddoek, met allerlei keuzes die je als vrouw maakt. Hoe je dat uitdraagt, hoe je eruit wil zien. En merk je dan een groot verschil van hoe je nu gelabeld wordt? Ja, heel erg. Dus het is er wordt heel vaak gedacht, en dat is ook bijvoorbeeld een van de hele, vaak krijg ik heel kritische DM's, en dat is dan vaak in de richting van, je bent bezweken onder de druk en je hebt hem afgedaan. Dat is niet zo. Het is alleen een bijkomstigheid dat ik nu merk, nu ik hem af heb gedaan om persoonlijke redenen, dat ik ook al die haat niet over me heen krijg, over de hoofddoek. Nu gaat het echt veel meer inhoudelijk. En dat is eigenlijk heel erg triest om mee te maken. Ja. Dat dus voorheen heel veel haatreacties en bedreigingen vooral gewoon kwamen door mijn uiterlijk en niet door wat ik zei. Word je serieuzer genomen als journalist, als schrijver? Ik denk het wel. Ja, ik weet het niet het zeker. Het is heel erg. Ja. Toch, die constatering? Ja, dat is echt heel erg pijnlijk. En nou ja, tegelijkertijd, dit was dus wel een van de dilemma's waardoor ik hem niet af wil doen. Omdat ik dus weigerde te bevestigen wat ik al vreesde. Namelijk ja. dat een hoofddoek in Nederland je op allerlei vlakken tegen gaat werken. En tegelijkertijd dacht ik, maar dan maak je van je individuele keuze toch weer een soort politieke keuze. En misschien kun je ook alsnog je individuele keuze maken en je alsnog inzetten voor het onrecht wat jou ouders of je vrienden wordt aangedaan. En dat is nu wel de positie waar ik in zit en waar ik heel erg blij mee ben, merk ik. Omdat ik en persoonlijk niet meer in een soort positie zit van ja, maar ik draag iets uit wat ik niet wel uit wil dragen. En ik kan nog steeds, nou bijvoorbeeld in een column in de Correspondent wat ik schreef, alsnog zeggen van hey, wat we hier doen, dit kan echt niet. In de reacties zegt ook iemand over de splinter en de balk en het hokjesdenken. Leg dat eens uit, waar ging dat over? Ja, de bergrede die ik vorige week heb mogen geven in de Amersfoortse Bergkerk. Daar geef je eigenlijk een soort rede geïnspireerd op de bergrede van Jezus. En ik koos daarin een stuk tekst, of eigenlijk een citaat, wat dus Jezus in de bergrede zei. Namelijk, waarom kijk je naar de splinter in het oog van de ander als jij nog een balk in je eigen oog hebt? En ik heb eigenlijk mijn hele rede om dat citaat heen gebouwd. Dus dat het gaat om waarom wijzen we de hele tijd naar de ander en naar wat de ander fout doet, als we zelf ook gewoon zoveel blinde vlekken hebben. Begin daar eens mee. En wat is de reden? Ja, het is makkelijker, toch? Ja, nou ja, en het is je blinde vlek, dus je ziet het letterlijk ook niet. We zijn bevoordeeld over het feit dat we bevoordeeld zijn. Dus dat is het hele lastige van praten over nou, die balk in je oog. Je ziet hem niet, maar door mensen buiten je bubbel op te zoeken, door de verbinding aan te gaan met groepen waarvan je weet dat je misschien een vooroordeel ten aanzien van die groep hebt, kun je wel jezelf en je brein helpen inzicht te krijgen in die blinde vlek. Nou ja, zoals ik die naar het stedelijk gymnasium ging en erachter kwam, dat hele beeld, dat klopte niet. Nee. Zo werkt het dus, dat je buiten je bubbel treedt en je brein verrijkt met meer ervaringen, zodat die aannames van je brein aangepast kunnen worden. En nu ging jij dus buiten je bubbel, maar er zijn natuurlijk zoveel mensen die nooit buiten die bubbel gaan. Ja. En dan is het heel lastig om die blinde vlek, om erachter te komen dat je die überhaupt hebt. Ja, nee, het is, we leven helaas inderdaad in een vrij gesegregeerde maatschappij. Of dat nu langs de lijnen van klasse is of langs andere lijnen. Mm-hmm. Dus ja, we hebben het enerzijds te doen met de maatschappij, maar anderzijds denk ik wel, daar ligt dan een uitdaging waar ik me ook voor wil inzetten de komende jaren. Een reactie is ook een meisje. Wat vind jij van het woord dat meisje? Nou, als het goed is bedoeld, en daar ben ik even voor het gemak van uitgegaan, dan, ja, dan vind ik het niet per se denigrerend. Het is denk ik echt de context. En dat geldt voor heel veel meer woorden. Ik denk dat nou ja, mensen in vandaag de dag, in het publieke debat hebben we bepaalde woorden die je niet meer mag gebruiken. Omdat ze beledigend zijn voor bepaalde groeperingen, voor bepaalde mensen. En daarin denk ik inderdaad dat het belangrijk is om je daarvan bewust te zijn en te proberen daarnaar te leven. Maar stel dat iemand bijvoorbeeld een woord gebruikt waarvan ik denk, oei, dan ben ik ook niet geneigd om meteen te denken, oh, dat kan echt niet. Dan denk ik, oké, wat was de bedoeling? Als die goed was, prima. Dan kan ik achteraf zeggen van, hey, wist je daarvan dat dit woord misschien een betere vervanger is? Maar ik hoef die persoon er niet op af te straffen. Het gaat uiteindelijk nog steeds om de bedoelingen. Ja. Want we zitten in een periode van overgang. Met nieuwe termen. Mm-hmm. Dus we maken fouten, toch? Ja, nee. En die overgang, ik denk niet dat die periode van overgang ooit gaat stoppen, omdat elke samenleving aan verandering onderhevig is. Dus ik denk dat het daarin belangrijk is dat we ook mensen die het moeilijk vinden om te veranderen, omdat dat bij een nou ja, gevoelens van verzet oproept, of omdat het pijnlijk is om een stuk van je identiteit los te moeten laten, dat het ook belangrijk is om ja, daar empathie voor te tonen. Net als dat het belangrijk is om empathie te tonen voor de mensen die beledigd raken door bepaalde labels en etiketten. Is er op dit moment nog een woord wat we gebruiken waar jij je heel erg aan stoort? Ja, ik denk hoogopgeleid en laagopgeleid. Maar al moet ik wel zeggen, daar is natuurlijk wel langzaam een transformatie in gaande. Dat we steeds vaker theoretisch en praktisch opgeleid zeggen. Mm-hmm. Maar ik merk in heel veel termen die gerelateerd zijn aan opleidingsniveau of ook klassen, dat er een heel duidelijke soort van verticale as is. Van slechter naar beter. Ja, dat is inderdaad wel in ontwikkeling, maar gaat nog vrij langzaam, vind ik eigenlijk. Mm-hmm. Absoluut. Hoe kan dat? Nogmaals, het is. We hebben heel lang bepaalde woorden gebruikt. En het is ook niet gek dat mensen die daar misschien aan wat aan of daaraan hechten, of misschien niet eens zozeer die woorden, maar mensen die het veranderen van termen associëren met oké, maar alles verandert om me heen. Mm-hmm. Dat roept verzet op. Dus het is ook. Ik geef altijd de voorbeeld van. Om zeg maar te demonstreren wat dat met je doet. Wanneer jouw opvattingen worden uitgedaagd. Dat is in je brein eenzelfde reactie als wanneer ik door het bos zou lopen en een beer tegen zou komen. Dus het is fysiek bedreigend als jouw opvattingen waar jij waarde aan hecht. Dus niet is de beker rood of wit. Maar echt een opvatting waar jij waarde aan hecht. Als die wordt uitgedaagd. Dan roept dat best wel heftige emoties op bij mensen. Dus ik snap ook wel als bepaalde termen voor jou geassocieerd zijn met het behouden van iets wat vroeger zo was. Of het kan van alles en nog wat zijn. Mm-hmm. Dan kan dat verzet oproepen. En je zei helemaal aan het begin, hoeveel vinkjes heb je? 4, hè? Zei je. Ja. 4 vinkjes. Ben je het eens met het vinkjesysteem? Oei, ik ken Joris, dus ik moet nu goed op mijn woorden letten. Nou, Joris kennende mag je hier vrijheid over praten. Ik vind het feit dat Joris natuurlijk in de 7 vinkjes een onbenoemde groep ook benoemt en het daarmee ook zichtbaar maakt en structuren blootlegt, dat is denk ik heel erg belangrijk. Kijk, ik ben niet zo iemand die elke dag met soort van de 7 vinkjes in haar hand rondloopt en kijkt wie heeft hoeveel vinkjes, maar ik vind de term 7-vinker en meer vinkjes, dat is echt wel een verrijking, denk ik, voor het debat. Wat ik in het begin ook al zei, labelen aan zich is niet verkeerd. Als het je gaat helpen om bepaalde structuren bloot te leggen, ongelijkheden, dan is het een verrijking. Dus ik gebruik de term vinkjes ook best wel vaak. Ja. En dan gaat het met name om het blootleggen van structuren van de mensen die 7 vinkjes hebben. Dat die groep, want de mensen die minder vinkjes hebben, die zijn zich daarvan bewust. Die worden daar regelmatig op gewezen. Mm-hmm. Die komen dat tegen in hun werk, in sollicitatieprocedures. Mm-hmm. Maar de 7 vinkers, daar zit die blinde vlek. Ja, en ook denk ik bij mensen met minder vinkjes. Ja, kijk, ik gebruik het woord vinkjes vaak als vervanger van privilege, omdat dat nu ook een gevoelig woord is geworden in sommige kringen. Maar ik denk inderdaad, ook bijvoorbeeld dat citaat dan van iemand met 4 vinkjes, zoals ik kan iemand zonder vinkjes helpen, dat had ik ook gezegd in de context van, er wordt vaak nu in het publieke debat gewezen naar de 7 vinker. En die moet vooral het veld ruimen. En die is soort van de schuldige. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we erkennen dat zelfs iemand met 1 of 2 vinkjes privileges kan hebben ten opzichte van een jongere versie. Ten opzichte van iemand met 0 vinkjes. En zelfs iemand met 0 vinkjes kan dus inderdaad een versie hebben die misschien nog het levenspad wat die persoon heeft doorstaan ook gaat moeten doorstaan. En daarin denk ik dat het belangrijk is dat we dus niet telkens omhoog staren naar wat de 7-vinker, de 6-vinker, de 5-vinker verkeerd doet. Maar misschien ook wel een hand in eigen boezem steken en zeggen van oké, wat kan ik betekenen voor, al is het maar mijn jongere versie. In mijn geval bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen gevlucht enzovoort enzovoort. Klassemigrant. Maar je kan ook zeggen oké, ik ben nu deel van de elite grotendeels. Ik bedoel, beweeg. Voel je dat zo? Ik ben niet dat ik zeg van ik behoor er of ik voel me er thuis. Ik merk vaak dat ik allerlei sociaal en cultureel kapitaal nog mis. Dus ik ben nog wel bezig met dat uitpluizen. En ik ben ook qua financieel kapitaal zeker niet op zo'n positie dat ik kan zeggen dat zit allemaal goed. Maar ik heb wel heel veel privileges die ik ook te erkennen heb. En waar ik ook heel veel mee kan. Dus ik kan ook inderdaad nu zeggen, de 7-vinker die moet het veld hebben. Maar ik kan ook zeggen, ik ga zo meteen naar een optreden. Ik ga zo meteen een lezing geven. Ik weet dat daar een heel groot deel aan connecties en netwerken gaat kunnen zijn. Laat ik eens een vriendin vragen waarvan ik weet dat zij wel interesse heeft, maar het is voor haar nog te intimiderend, die hele schrijverswereld of de hele mediawereld. En dat zijn heel kleine tastbare dingen, maar daarmee leg je wel weer de verantwoordelijkheid bij jezelf, in plaats van constant weg te wijzen naar anderen. En dat zie ik nog te vaak gebeuren in het publieke debat. Wij wonen hier bij Hoogvliet, weet je waarom? Dat is toch niet zo moeilijk, we zijn echt niet zo dom. Het fruit is hier zo lekker en de groente heel gezond. Als ik erover zing, loopt het water in mijn mond. Dit is het geluid van je jeugd. Ja. Nou, vertel. Ja, het was lastig om een geluid uit mijn jeugd te kiezen. Maar deze is wel echt, zodra ik deze hoor, denk ik terug aan de Hoogvliet in Soest, waar mijn broers en ik heel vaak te vinden waren. En dat had ermee te maken dat wij dus, nou ja, we waren niet zo lang nog in. En dat betekent, nou ja, je begint vanaf nul, financieel niet zo goed. En de Hoogvliet, die had van die bonnetjes met op de achterkantjes. Dus als je die uitknipte en op zo'n, nou ja, vel plakte, dan mijn broers en ik dan deden, was, nou, dan ging ik voor 30 cent kauwgom halen. Dan ging